درود به شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما رو در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 31 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: مو 82 سای دسو یو. یعنی من دیگه 82 ساله هستم. در درس قبل آنا از عکاسی از کوه فوجی لذت برد. اکنون او به خانه مادر بزرگ ساکورا در شهر شیزوکا رفته. مادر بزرگ خونگرم و سرزنده هستش. او تنها زندگی میکنه و از یک باغچه مراقبت میکنه. بیاید به مکالمه درس 31 گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه: مو 82 سای دسو یو. یعنی من دیگه 82 ساله هستم. اوباسان، او گنکی دسو نه. مو 82 سای دسو یو. سا، او چا او دوزو. وا، کیرے نا میدوری ایرو. کاوری مو ای دسو. بگذارید درباره این مکالمه توضیح بدم. آنا به مادر بزرگ ساکورا گفت: اوباسان، او گنکی دسو نه. یعنی مادر بزرگ، سرحال هستید نه؟ اوباسان یعنی مادر بزرگ، پیرزن. پدر بزرگ یا پیرمرد میشه اوجیسان. واژه او گنکی بیان احترام آمیز این صفته. گنکی حرف او برای ادای احترام به گنکی اضافه شده. گنکی یعنی سلامت. برای افراد پیر عبارت سرزنده و سرحال استفاده میشه. نه. این یه حرف اضافه است که وقتی تحت تأثیر چیزی قرار میگیریم به کار میبریم. مادر بزرگ میگه: مو 82 سای دسو یو. یعنی من دیگه 82 ساله هستم. مو یعنی دیگر. 82 یعنی 82. سای یعنی ساله. این عبارت رو بعد از اعداد و برای گفتن سن افراد استفاده میکنن. یو یه حرف اضافه است که در پایان یک جمله استفاده میشه، یعنی وقتی که اطلاعات جدیدی رو ارائه میدید. برای گفتن 82 عبارت هاچیجو یعنی 80 و نی به معنای 2 رو با هم ترکیب میکنیم و میگیم هاچیجو نی، درسته؟ بله، برای عددهای دو رقمی نخست عدد سمت چپ رو میگید و سپس عدد سمت راست رو دنبال اون اضافه میکنید. به عنوان نمونه 25 میشه 20 نیجی به همراه 5 گو. پس میگید نیجی گو. حالا نازافرینسان، وقتی میخوایم سن کسی رو بپرسیم چی میگیم؟ میگیم او ایکتسو دسو کا؟ یعنی چند سال دارید؟ خب به نظر میرسه که چای هم آماده شده. سا او چا او دوزو. یعنی خب خواهش میکنم کمی چای بفرمایید. شما وقتی که دیگران رو به انجام کاری تشویق میکنید میگید سا. عبارت او چا همان چای به شکل مؤدبانه است. این عبارت تشکیل شده از چا به معنای چای با یک حرف مؤدبانه او پیش از اون. او پس از او چا یه حرف اضافه مفعولیه. دوزو یعنی خواهش میکنم. شیزوکا به چای سبزش معروفه. این چای باید خوشمزه باشه. درسته. آنا میگه وا کیره نا میدوری ایرو. یعنی آه چه رنگ سبز زیبایی. وا یعنی آه. کیره اینا یک صفت نای. کیره یعنی زیبا که با پسوند نا همراه شده. وقتی کیره یک اسم رو توصیف میکنه میشه کیره اینا، درسته؟ بله. میدوری ایرو یعنی رنگ سبز. این عبارت شامل واژه سبز میدوری و واژه رنگ ایرو. وقتی که درباره چای در ژاپن صحبت میکنیم اغلب منظورمون چای سبز ریوکوچا هستش. نازافرینسان، میشه بگی اسامی سایر رنگ ها رو چطور میگن؟ بله، قرمز میشه اکا، آبی میشه او و زرد میشه کی. کاوری مو ای دس یعنی بوی خوشی هم داره. کاوری یعنی بوی خوش، رایحه. مو یعنی همچنین. ای یعنی خوب. اکنون معنای مکالمه رو میدونیم. خب بیاین بار دیگه به مکالمه درس 31 گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه. مو 82 سای دس یو. یعنی من دیگه 82 ساله هستم. اوباسان، او گنکی دس نه. مو 82 سای دس یو. お茶をどうぞ。わあ、きれいな緑色。香りもいいです。 به بخش بیاموز به مای آموزگار این درس رسیدیم. نازافرینسان، وقتی که درباره چای سبز صحبت میکنیم میگیم اوچا. ما یاد گرفتیم که وقتی او رو به واژه ها میچسبونیم میتونیم اصطلاحات مؤدبانه تر بسازیم. میتونیم او رو به هر واژه‌ای بچسبونیم تا اون رو مؤدبانه ادا بکنیم؟ بیا از آموزگارمون بپرسیم. آموزگارمون میگه وقتی که میخوایم احترام خود رو به شنونده یا فردی که درباره اون صحبت میکنیم نشون بدیم، پیش از اسامی یا صفتهایی که به اون فرد مربوط میشه او یا گو استفاده میکنیم. به عنوان نمونه شیگوتو یعنی کار تبدیل میشه به او شیگوتو. عبارت گنکی به معنای سلامت و سالم میشه او گنکی و کازوک به معنای خانواده میشه گو کازوک. همچنین برای اون که اصطلاح ها رو به طور معمول مؤدبانه تر کنیم، اغلب او یا گو رو پیش از اسامی به کار میبریم. برخی از اسامی که همیش اغلب با او یا گو به کار میره. اوچا به معنای چای و اوباسان به معنای مادر بزرگ در این درس از اون جمله هستن. و ممکنه که ندونین چه وقت او و چه وقت گو رو استفاده کنین. ما گو رو با اسامی استفاده میکنیم که ریشه شون چینیه. برای سایر اسامی از او استفاده میکنیم، اما دشواره که بگیم کدوم واژه ها از چین اومدن. بنابراین خواهش میکنم هر وقت اسامی با او یا گو استفاده میشن اونا رو سعی کنین به خاطر بسپارید. این هم از بخش بیاموز به ما ای آموزگار. نوبت به بخش نام آواها رسیده. ظاهراً یکی داره چیزی می نوشه. ژاپنی ها واژه‌ای رو برای توصیف این صدا دارن. گوکو گوک. گوکو گوک صدایی رو توصیف می کنه که وقتی شخصی چیزی رو قلب قلب می نوشه ایجاد میشه. وقتی شخصی مایعی رو با شدت زیاد می نوشه اینطور میگیم. گابو گابو. در بخش نام‌آواهای این برنامه این صداها رو معرفی کردیم. گوکو گوک. و گابو گابو. پیش از پایان برنامه به بخش مرور وقایع روزانه آنا می رسیم. چایی که مادر بزرگ برامون درست کرد خوشمزه بود. من به مزه چای سبز بدون شکر دارم عادت میکنم. خب آیا از درس 31 لذت بردید؟ جمله کلیدی امروز اینه. مو 82 سای دس یو. یعنی من دیگه 82 ساله هستم. خب در برنامه بعدی درباره اینکه آنا در خونه مادر بزرگ ساکورا چه کارهایی انجام میده به شما میگیم. شنونده برنامه بعدی ما هم باشید.